Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem, merhabalar. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Günaydın. Normalde biz parçayla açılıyoruz ama minik bir teknik aksaklık oldu. O yüzden önden giriyoruz. Ben de bu sırada bari parça ne dinleyeceğiz onu şey yapayım. Buradan sizlerle paylaşayım. Umarım dinleyebiliriz. Dinleyemezsek ben her zaman gibi Twitter'dan bunun linkini atarım. Çünkü bu kızcağıza biraz fazla yer vermek istiyorum aslında ben bu sene eğer mümkün olursa. Bizim Tanya Takak'ımız vardı hatırlarsınız. Kanadalı, bu şey Alaskalı boğaz tekniğini kullanarak müzik yapan tamamen yani kendi ses tellerini bir enstrüman gibi kullanarak parçalar yapan ve daha da böyle işte Alaska'daki indijen gruplar ve oradaki vahşi hayatla aslında yolları nasıl kesişiyor, nasıl bir harmoni içerisinde yaşıyorlar avcı olarak. Yani burada tabii insanlar avcı pozisyonunda ama aynı zamanda karşılarında avladıkları hayvanlara da bir saygı söz konusu. Yani gidip böyle tonlarca fok öldürmüyorlar. Sadece özel zamanlarda bir tane fok avlayıp belki bütün bir kabileyi onunla doyuruyorlar gibi böyle bir şey ama burada avcılıktan da geri durmuyorlar tarzı bir şeyler anlatmıştık biz zamanda Tanya Takak burada onun parçalarına yer verdiğimizde. Şimdi ne, kimi dinliyoruz? Şimdi Hazırmışsa parça bir hazır mıymış? açıklama O zaman yaparsın. önce dinleyelim, sonra kim olduğunu anlatayım ben. Vakit kaybetmeyelim. Tamam. Tamam. Çalabiliriz. Evet, harika bir parçaydı gerçekten. Kimdi bu? Şimdi bu burada aslında iki tane müzisyen var. Bunlardan bir tanesi Kar Kuzgunu'nun kendisi yani Snow Raven. Kendi şey İngilizce adıyla ya da kendi dilinde söylememiz gerekirse Har Suor diye bir kadın. Burada şöyle enteresan bir şey var. Aslında iki tane enteresan şey var bu parçada. Snow Raven'ın bir sürü bu tarz mikseri var. Aynı zamanda bu indigen beatbox dedikleri bir şey var. Ağızdan çıkardıkları seslerle ritim tutuyorlar. Beatbox'ı bilenler bilir. Bu yönde de çalışmaları var fakat Har Suor bize Saka Cumhuriyeti'nden geliyor, Yakutya'dan geliyor. Yani Kutistan'dan. Arktik'ten, Sibirya'dan geliyor kendisi. Yaptığı şey de şu, bu parça içerisinde kuş seslerine benzer sesler duyduk ya, bunlar Evet. aslında Har Suor'un kendisiydi. Şeyde yabandaki hayvan seslerini mimikliyor. Taklit ediyor demek doğru değil, birebir mimikliyor. Ve bunun için işte onları o kadar yakın bir şekilde seslendirebiliyor ki işte doğaya konuşan kadın, hayvanlara konuşan kadın şeklinde de yani bu şekilde de lanse ediliyor aslında. Fakat onun anlatmaya çalıştığı şey şu, yani bunu ben neden yapıyorum? Çünkü aslında biz o kadar sessiz bir yerde yaşıyoruz ki ve bizim yaşadığımız o ıssız sessizlikte biz işte rüzgarın sesini duyuyoruz. Çok güzel rüzgar sesi mimikliyor. Orada işte kar baykuşunun uçuşu ya da kartalın kanatlarının sesini duyabiliyoruz. Ve bu yaban seslerini de kendi iyileştirici dediği healing müzik dedi. Yani iyileştirici müzik olarak tanımladı. Parçaların içerisine entegre ediyor ve aynı zamanda sesin iyileştirici yönü üzerine de çalışmaları var. Hatta birebir seanslar düzenliyor. Bunun yanında bir internet fenomeni aslında yakın dönemde. Çünkü Conservation.org gibi biyoçeşitlik üzerine çalışan organizasyonlar onu keşfettiler ve onlar için işte biodiversity.org gibi böyle büyük organizasyonlar ve onlar için tanıtım yani gene bu yaban seslerini kullanarak hazırladığı tanıtım videoları da var. Onları buradan paylaşamıyorum çünkü bunlar genelde sosyal medyada çok küçük klipler halinde, ama ben onları Twitter içerisinden Snowraven kapsamında zaman içerisinde paylaşırım. Benim de önüme düştükçe. Ayrıca burada bir Snowraven'e biraz daha yer vereceğiz. İkinci önemli ve enteresan özellik de bu parçada. Burada kullandıkları ritim enstrümanları aslında atık malzemeden, işte plastik kutular ya da bir kenara atılmış bir karton kutu, karton levha ve işte muhtelif, gene çöpe atılmış, kullanılmayan ve geri dönüştürülmüş bagetlerle bu müziklerini de yapıyorlar, bazı parçaları da. Orada da bir perküsyon sanatçısıyla birlikte bu parçayı gerçekleştirmişti. Olox diye de bir şeysi var, markası var şeyin, kar kuzgununun. Bu Olox markası altında da bütün bu ses projelerini yürütüyor zaten kendisi. Böyle birisi. Ben bunu, Snowraven'ı buradan biraz tanıtmak istedim çünkü program öncesinde de konuşuyorduk. Bu sene biraz bizim konuştuğumuz konularda biyoçeşitliliğe ve farklı yönleriyle ağırlık vermek istiyorum. Çünkü hem COP15 sonrası imzalanan sözleşme, hem de gelen haber, yani bununla çelişkiye düşen, çok da desteklemeyen ama bazen destekleyen haberler de var. Ve biyoçeşitliliğin yaygın kentleşme sonrası nasıl bir hal aldığını da aslında biraz buradan konuşmakta fayda var. Tabii ki her zaman için indijen topluluklar ekseninde, aynı dikilen kayanın, onlar da zaten olmazsa olmazı. Şimdi Snowraven'dan sonra ben minik bir haber verip ondan sonra bu bahsettiğim konulara geçmek istiyorum. O da biliyorsunuz 4 Ocak'ta artık şey kutlanıyor. Nasıl söyleyeyim, Kurdele Etek Günü Kanada'da bir kanun geçmişti. Biz bunu buradan Evet. haberleştirmiştik, hatta süreci de anlatmıştık. 10 yaşında Saskatchewan'dan bir Kote ilk ulusuna ait 10 yaşında bir kız çocuğu Isabella Kulak okula gidiyor. Okulda o gün işte formal elbise günü, yani şık giyinin gelin demişler. O da kendi kabilesini temsilen kurdele eteğiyle gidiyor. Saçlarını annesi iki belik örüyor. Tertemiz, pırıl pırıl kurdele eteğiyle bu şık giyim gününe gidiyor. Fakat kıyafetinin uygun olmadığı konusunda hocaları tarafından uyarılıyor. Ve bu uyarı biraz da sert ve çocuğu rencide edici olmuş olmalı ki ağlayarak eve dönüyor ve bunun üzerine bir sosyal medya paylaşımlar silsilesi başlıyor. Bu da daha sonra Senatör Mary Jane McCollum'un bunu bir kanun önerisi olarak Senato'ya götürmesiyle birlikte 4 Ocak bu ufacık kızın, Isabella Kulağ'ın başlattığı bir hareketin sonucu olarak Kurdele Etek Kutlama Günü ya da Kurdele Etek Günü olarak Kanada'da artık kabul ediliyor. Bu sene de ikincisi yapıldı. Onu da buradan duyuralım. Bizim dinleyicilerimiz arasında anladığım kadarıyla minik dinleyicilerimiz de var. Geçenlerde onlardan Tabii. birisinin annesi benimle temasa geçip bu kurdele etek üzerine nereden bilgi bulabiliriz, okulunda sunum yapmak istiyor demişti. Ben de bu haberi ile karşılaşınca, hani bugünün kutlaması ile ilgili Isabella'nın tekrardan hatırlandığını görünce hemen bunu buradan Dikilen Kaya'dan paylaşmak istedim. Diğer küçük dinleyicilerimize de belki ilerleyen projeleri için bir fikir kaynağı olur. Yalnız dinleyicilerimiz değil, aynı zamanda programcılarımız da var bir Değil hayli. mi? Değil mi? Küçük Tabii. ama yani öteden beri var ve yani dünyada da çok fazla benzeri olmayan bir radyo olduğumuzu gururla söyleyebilirim yani. Kesinlikle, kesinlikle. Biz de bunu zaten gururla burada şey yapıyoruz, destekliyoruz efendim. Şimdi dedik biyoçeşitlilik ve günümüz, neredeyiz biyoçeşitlilik? Şimdi bugün biraz biyoçeşitlilik ve kentleşmeyi konuşmak istiyorum aslında. Çünkü bununla ilgili iki tane haber var önümde. Kentleşme ve insan etkisi aslında, ekosistem fragmentasyonları ve tabii ki indijen topluluklar. Şimdi Kaliforniya'da bir puma, ya da daha aslında da deniyor ama aslında puma vefat etti efendim. P22 bunun ismi. Hollywood, meşhur biliyorsunuz Hollywood yası vardır ya, onun etrafındaki şeyin, Los Angeles'ın kalan son yeşilliklerinde hayatta kalmaya çalışan, aslında çok da üzücü bir hikayesi var kendisinin. Burada bilim insanları kalan son pumaları takip aldıkları zaman, bunlar doğdukları zaman bunların boyunlarına bir izleme cihazı yerleştiriyorlar. Ve onlara çok yaratıcı isimler veriyorlar. P1, P2, P3 gibi. Bu da P22. Buranın da aynı zamanda yani o Hollywood yazısının civarında yaşayan insanların da çok yakından tanıdıkları bir şahsiyet kendisi. Fakat ya bunlar tabii şehirde kalan, kentte kalan son vahşi alanlarda aslında yaşama çabası veren vahşi hayat unsurları. Biliyorsunuz puma bir apex predator, yani apex yırtıcı, yani en tepedeki bu harmoni içerisinde olması en sağlıklı olan yiyecek zincirinin en tepesindeki, tabii onun en tepesinde insan var maalesef, ama en tepesindeki yırtıcılardan bir tanesi. Ve onun orada olması aslında mevcut ekosistemin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyor ve aynı zamanda oradaki indijen uluslar içinde çok saygı duydukları bir birey. Buradan biz bunu defalarca anlattık. Yerli ulusların nasıl çevrelerindeki tüm yaşayan ve yaşamayan, kayalar da dahil buna, unsurları kendi akrabaları olarak kabul ettiklerini ve bunlara karşı çok derin bir saygı duyduklarından buradan biz defalarca bahsettik. Ve burada da Akaşemen uluslarının temsilcilerinden, bunun Huanenyo kolu, doğru telaffuz etmişimdir onları, Jerry Dieblas diye bir kişi, o da benzer bir şekilde bahsediyor. Yani diyor ki burada yaşayan pumalar ve diğer her şey bizim kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, ailemiz ve bizim saygı duyduğumuz bir şeydir diyor. Ve neden şimdi ben bunları anlatıyorum? Çünkü P22 vefat ettikten sonra indijen topluluklar devreye girdiler ve dediler ki biz hiçbir şekilde onun taksidermiye, yani içinin doldurulup sergilenmesini istemiyoruz. Ona saygı duyduğumuz şekilde bir tören düzenleyeceğiz ve gömülmesini istiyoruz. Biz topraktan geliyoruz, toprağa gitmek istiyoruz. Ve akrabalarımızın da benzer bir şekilde. Dolayısıyla bu pumanın da bizim düzenleyeceğimiz bir ona saygı töreniyle birlikte toprağa verilmesini istiyoruz dedi. Bu bayağı bir mesele oldu, bayağı bir konuşuldu. P22'nin ölmesi ve P22'nin ölüm nedenlerini de aslında burada konuşmak gerek bence. Yani bir puma için yaşlıydı, 11 yaşındaydı galiba. Fakat buradaki ölüm nedenlerinden bir tanesi araba çarpma sonrası travma. Çünkü bu hayvanın yaşadığı yerden iki tane büyük şey geçiyor, otoban geçiyor ve bir araç tarafından çarpılmış, yaralanmış bir kafa travması var. Zaten bir süredir izlenen bir hayvan bu arada. Boynundaki işte şeyden, sinyalden nerede olduğunu bilebiliyor en azından yetkililer ve bilim insanları. Ve sadece kafa travması değil, aynı zamanda domestik hayvanların, evcil hayvanların taşıdığı muhtelif parazit ve hastalıklar sonrası da, yani bunların da aslında vahşi hayata ne kadar zarar verdiği bence hatırlanması gereken bir şey. Özellikle urban wildlife dediğimiz, yani kentsel biyoçeşitlik ve kentsel yaban için. Çünkü kent alanlarında da kalan son bu yama gibi koruluk ve ormanlık alanlarda da hala bir nebze biyolojik çeşitlilik ve yaban hayvanları gözlemlenebiliyor. Fakat tabii kentler bunların bu vahşi sınırları zorladıkça, bu kırsal sınırları zorladıkça o vahşi hayvanlarda bunlar içerisinde, yani illa pumayı düşünmemiz gerekmez. Kirpiler var, sincaplar var, bunun gibi birçok hayvan var. Onlar giderek kendi tarzlarını değiştirmeye, adaptasyonlarını değiştirmeye başlıyorlar. Bahçelere girebiliyorlar. Bahçelerde o evin kedisi ya da köpeğiyle haşır neşir olabiliyorlar ve onlardan parazit kapıyorlar maalesef. Bir koruma mekanizmaları yok. Evin kedisi köpeği gibi aşılanmış olmaları söz konusu değil. Bu da bir tehdit aslında, biyolojik çeşitliliği birebir tehdit ve COP15'in imzalandığı bu günlerde aslında kör noktaya düşen konulardan bir tanesi de bu. Tamam, biz hani biyolojik çeşitliliği koruyalım deyince Amazonları düşünüyoruz ama aynı şekilde şehirdeki biyolojik çeşitlilik de bir o kadar önemli. Ve Kaliforniya nezdinde orada yaşayan indijen topluluklar sayesinde, yerel kabileler sayesinde aslında bu gündeme gelebiliyor. Biz bunu mesela İstanbul'da ne kadar anlatmaya çalışsak da zorlanırız. Ama oradaki indijen topluluklar bunu o kadar sahipleniyorlar ki P22 nezdinde bir tören gerçekleşmesi, bunun basına yansıması, işte bu hayvan ya çok kötü şartlarda bir evin arka bahçesine geliyor en sonunda. Artık yani gerçekten can çekişiyor. Bunun üzerine yetkililer çağrılıyor. Yetkililer orada onu ötenize etmek zorunda kalıyorlar. Fakat yetkililerle birlikte oraya indijen kabilelerin temsilcileri de geliyorlar. Etrafında işte adaçayı yakıyorlar. Önce bir kutsuyorlar. Daha sonra şeysini alıyorlar, cenazesini alıyorlar ve kendi ritüelleriyle birlikte gömmek üzere götürüyorlar. Bu güzel bir hikaye, güzel bir gelişme. Fakat bunun yanında Amerika'nın güneyinde bir garabet de devam ediyor. Biliyorsunuz Trump'ın meşhur duvarı. Kalan son 8 dakikamızda da biraz bu konuya ben değinmek istiyorum izninizle. Çünkü maalesef Biden Trump'tan kalan mirası devraldı. İlk önce biliyorsunuz seçimi kazanır kazanırmaz kazanmaz hemen bir durdurma kararı almıştı. Yani inşaatın yani yapılanına bir şey yapmıyor. Fakat geri kalan kısımlarının yenilenmesi konusunda bir durdurma kararı almıştı. Yapılan inşaatın geri dönüştürülmesi konusunda hiçbir şey yapmadığı gibi çok yakın zamanda da inşaatın devamı için düğmeye basmış görünüyor. Ve burada maalesef Arizona'nın güneyinde biliyorsunuz en kritik şeylerden bir tanesi yaban hayatı koruma alanlarından bir tanesi. Burada yani Trump'ın zaten yaptığı şeyler anlatmakla bitmez. Hatırlarsınız buradaki en önemli kaktüs koruma alanlarından bir tanesi dinamit patlatmıştı. Bu duvarın temellerini atabilmek için. Ve Tinahas Altas dağlarının altındaki işte bu meşhur Game of Thrones'a da konu olan hani şu Game of Thrones'un meşhur demir şeysi vardır ya tahtı. Onun da benzeri olan bu şey dağ kümesinin altında işte bu Big Horn Sheep dedikleri çok büyük şeyleri olan boynuzları olan dağ keçileri, yaban dağ keçilerinin yaşam alanları bunları tamamen duvar kesiyor, ikiye ayırıyor ve bu COP15 sırası ve sonrasında da bu meşhur Trump'ın duvarı zaten dile getirilen konulardan bir tanesiydi. Şu anda COP15 bitti. Bağlayıcı bir sözleşme üzerine karar verildi. Güzel. Ne oluyor? Biden inşaata devam ediyor efendim. Evet, yani mesela Greta Thunberg'in bu çok gündemde olan sık sık değindiğimiz The Climate Book, yani iklim kitabında da bunu çok net olarak koyuyor, biyolojik çeşitlilik konusunu. Ve diyor ki yani Aichi antlaşmaları vardı daha çok önceden yapılmış olan Tabii. Japonya'da Nagoya konferans salonunda yapılmıştı ve hayatın ta kendisi demek olan biyolojik çeşitliliği korumak için söz verilmişti. Ve hatta neye 2020'ye varınca o akşam Japonya'da verilen kararda Hedef bağlayıcı konmuş. olmamakla ve hedef konmuştu. 2020'ye kadar yarısını Evet. orman şeyinin ortadan kaldıracağız diye. Bir tanesi bile hedeflerin tutulmadığı gibi şimdi 2000 yani öbür o COP15'e bakacağız tabii. Bu arada Bu da ne demek orman şeyini ortadan kaldıracağız? yani Ormansızlaşmayı ortadan kaldıracağız. ormansızlaşmayı, evet. Tabii canım. Evet ya Yarısı. öyle bir şey ya öyle bir şey yok ben size söyleyeyim. Mesela geçen hafta Ormansızlaşmanın yani oranını yarıya indireceğiz evet. 2020'ye Ya kadar geçen dedikler. hafta Alakası yok işte Bolsonaro'nun yaptıkları ortada. o kadar uzağa Aichi gitmemize de hedeflerinin gerek hiçbiri zaten tutturulamadı. tutturulamadı Hiçbiri. ya Ayçi zaten şey yani korkunç bir hani şey üzüntü kaynağı öyle içimizi yakan bir kaynak. Onu geçmiyor ya daha geçen hafta İkizköy'de dinamit patlatıldı. Maden sahasının genişletilmesi için dün galiba İkizköy'dekiler, Muğla, İkizköy, bizim burası Milas yani. İşler acısı bir görüntü daha yayınladılar. Oradaki bir arkeolojik sit alanı iş makineleri tarafından işte kurtarma kazısı yapılmış efendim, içindekiler çıkartılmış vesaire. Neyse, biz bunu entropide konuşacağız. Oraya girmeyelim de, yani ormansızlaşma dediğimiz zaman hani artık böyle dinamitlerle giriyoruz ormana. Maden sahası açmak için ve benzer bir şekilde Sonora Çölü gibi çok kıymetli, kırılgan bir ekosisteme dinamitlerle girdi Trump ve burayı patlattı. O muhteşem, artık bilmiyorum, ben bir tane kaktüsü gözüm gibi bakıyorum, 5 senede 1 inç uzadı. Artık oradaki o koca koca kaktüslerin yaşlarını dahi tahmin edemiyorum. Adam onları dinamitlerle havaya uçurdu ve muhteşem demir duvarını inşa etti oraya. Ve Aman devam ediyor. şeyler. Trump gittikten sonra da Biden, uygulamalara devam, evet. Biden da devam Tabii ediyor. Biden devam şey. İnanılmaz. Evet, yani bu gerçekten kabul edilir bir şey değil ve şöyle bir şey, Trump'ın duvarı başladığı zaman ve arkasından Biden seçildiği zaman, Biden da buna bir durdurma kararı aldığı zaman, yani inşaatın durdurulması kararı aldığı zaman, yani burada stop değil, pause'dan bahsediyoruz. Hani ara verme kararı aldığı Evet. zaman, öyle söyleyeyim. Yani ne kadar yüzeysel bir karar olduğunu tekrar tekrar altını çiziyorum. Dinleyicilerimiz kusura bakmasın. Burada bilim insanları hemen geldiler ve dediler ki, bakın hala geri dönülebilir bir durumdayız. Yani henüz vahşi hayat buradaki duvara adapte olmadı. Hemen sökersiniz, biz buradaki ekosistem fragmentasyonunu geri dönüştürebiliriz. Ama şu anda bırakın geri sökülmesini, devamı inşa ediliyor. Yani çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız biz burada. Burası en önemli vahşi hayat geçiş noktalarından bir tanesi kaldı. Aynı zamanda orada yaşayan kabilelerin de yaşam alanlarını ve rezervasyonlarını ortadan ikiye bölüyor. Biz bunu burada defalarca anlatmıştık. Yani özellikle Ben de Sonora Çölü şeysenesine. iki küçük şey ilave edeyim. Bir tanesi Yakutistan'dan geldiğini söyledin, işte bu Harsuor muydu adı, Evet, yani evet. kar kuzgunu. Orası yangınlarla mahvoldu, oradaki orman yangınlarıyla. Bunu Tabii. 2021'de yaşadık. Bir de şeyi ilave edeyim. Jane Smart, bu şeyin, uluslararası doğanın korunması Uluslararası Birliği'nin başında olan kadın, şey demişti, bu Aichi'den bahsederken Greta'dan alıntı yapalım. Yani bir momentum var. Bunu kaybedemeyiz, bu momentum, bu atılım anını. Çünkü zaten herhangi bir bu yok oluş krizini önlememiz için bir şansımız olsun, tek bir şansımız olsun istiyorsak bir saniye bile kaybetmememiz gerekir demişti ve hiçbiri tutulmadı. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve yani şimdi işte dediğimiz gibi bu geçen şeyde de, Diklenkaya'da da size konuşmuştuk. O yüzden biraz, o yüzden de hani COP15'in altını çizmek istedim. Yani tamam, bağlayıcı bir anlaşma imzalandı diye iş bitmiyor. Asıl iş şimdi başlıyor. Evet, şimdi Ve başlıyor. yapılması gereken o kadar çok şey var ki, yani her şeyden önce bu kent olgusu içerisindeki vahşi hayatın gerçekten mercek altına alınması gerekiyor. Buradaki fragmentasyonun bu hayatı nasıl etkilediği ve aynı bu P22 örneğinde olduğu gibi, işte pumalardan kirpilere, kirpilerden kuşlara, yani biraz bence dinleyicilerimizin bu şeyde de, bağlamda da düşünmelerinde fayda var. Çünkü bir de önümüzdeki bölümde nefesimiz yeterse ondan bahsedeceğiz. Bugünü kapatıyoruz. Bu rewilding diye bir olgu var. Yani tekrardan yabanlaştırma, yeniden yabanlaştırma. Biraz bu yeniden yabanlaştırma akımını, bu bilimsel olarak da başlatılan ve böyle şey, pilot projelerle de bayağı da başarıya ulaşan bir şey, ulaştığı yerler olan bir şey. Bazı tabii hüzünlü hikayeler de var. Bunu Yerlilerin itirazları var bunun, bir takım uygulama modellerine. bazı uygulama modellerinde kesinlikle, bunları da işte önümüzdeki bölümde uzun uzun konuşalım. Yani 2023 bizim için biraz biyoçeşitlik ve indijen topluluklar yılı olsun istiyorum. Hayatı koruyalım. Evet. Sonia Guajajara'da seçildi. Yerli Brezilya'da bakan oldu. O da iyi. Aa tabii canım, şey, Yerli bak. Brezilya'dan güzel haberler geliyor. Artık Onları da yaşasın. konuşuruz haftaya. Bolsonaro'nun ismini son kez telaffuz ediyorum. Artık bundan sonra Lula diyeceğiz. Restoran zincirlerinde biliyorsunuz görülüyor artık. Yani Değil yemek yerken en son eyvah gördüğümü eyvah. bilmiyorum. Eyvah, görmedim. Aman Konuşuruz. görmeyeyim. Peki, İyi çok yayınlar teşekkürler efendim. Bikem. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.